شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وبكرمه الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا كذلك يوم القيامة في دار كرامته بمنه وبكرمه وأن يجنبني وإياكم عن كل ما يسخط الله عز وجل ويأباه إنه جل وعلا ولي ذلك ومولاه وبعد ذلك فإن عنوان محاضرة جلستنا هذه بمشيئة الله عز وجل يدور حول بعض تعليقات على بعض الكتب كالأخضري للشيخ عبد الرحمن بن محمد الأخضري رحمه الله المالكي فإنه ألف هذا الكتاب على مذهب الإمام المالكي رحمه الله في الفقه وقدم له مقدمة يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة كما رأينا على حسب المدارسات فإن هذه المقدمة له أهمية أو لها أهمية خاصة في حياة المسلم ونريد أن نلفت أنظار المسلمين إلى بعض فوائد هذه المقدمة ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه أرأي لن يتى الله سبحانه وتعالى ترنون الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا جل وعلا دوال قونغ سيدنا الله صلى الله عليه وآله وسلم نلي دي مفت يوات نقول دفت قول بيوتي ربا ومحب حاني عند الله سبحانه وتعالى درني درنغل سيكون فيه كرابين دين نقول نسلمنا وسلمنا عن الإسلام تريد أن الله سبحانه وتعالى يوات نقول جند من جند وات إلى عند سبو مكون دي نفعين إن جودي بدو بند نفع جلب بن فو على وجه الأموم بتواك دو أرأي أولاك بنا نكاد يقول لدن وات عند سبو نفتر يقول إن درنغل ونادن الجنة ودند إن ناتو قول يتي سابو دوي دين فو قدوم دو تندي نفت بني آدم أرأي سيدو فئيك اقتصارا ويدن ندو جنة هنده كو يدو دند يدو يلو يمودو ko yoga e yeddintinande hakkil seeda e yoga e defte de karamo ko be sunna yawtube neebube windi tawi hibe wadi defte den defte furu yawta de fe fiqha tawi den defte fiqha noodi ardinande labade de be ardinani de do defte fiqha findingol be do jokkobe o do fiqha atto fiqha on yobe sellin findene ino jeya den defte deftere lollirnde andirede al akhdari da sheikh abdurrahman bin muhammad al akhdari rahimahullahu ta'ala windi sen darti o mukaddima mabbe don himo mari nafore fi ghaya finningol haqqille yimɓe ɓe natta e mum ɓay deftere nden hino yiɗaka yimɓe ɗuuɗuɓe janngugol nde minal muqaddima ilal khitama kande fuɗɗi ɗon ha kande lanni si haqqille artirama e muqaddima holla allallah azza wa jalla an yunabbiha alghaflan nogasa allahu tabaraka wa ta'ala finndina neɗɗo mo wattanano haqqille muɗum wattana haqqil ko fiihno sheikh abdurrahman al akhdari rahimahullah windi deftere maɓɓe wiyeteende al akhdari qalilul hajm kabirul fa'ida fandunde ɗereeli kono nde ɗuuɗi nafooreeji moƴƴa ka fiqh madhab malikiya ɓe ardini on ɗon muqaddima ɗo yo neɗɗon naatu ka kitabu maɗum ka babu tahara tawi no mari ahammiya tawi ko ɓuri handude faamugol fiqha komo tawata finde mum no selli dun no jeya ko be faala findinde neddo nge mudum ko wana non sheikh beedo kari yetebe ibnu abi zaid al qayrawani ka defter mabbe lollunde wi'etende ar risala fayda hebaake ka madhab maliki ya defter rabbindinaade de wono karamo ko be wi'iri non moogunde ko madhhabu on faala kon fo yimɓe ɓen faamu ɓuri arrisala li imam ibnu abi zaid al qayrawani ɓen ɗon kadi ko siga ha immini ɓe waɗugol ala madhabi imam al maliki rahimahullah ɓe waɗani nden kadi muqaddima mo tawata ko muqaddima usul ahli sunna wal jama'a fi l aqida tawi ɗeɗo defte ɗiɗi siga ha majje on imminali en sharhugol ko faala ɗen ko findingol tun haqqille ɗen e ardinanɗe ɓeeɗo karama koɓe ɗeɗo defte si muqaddima o faamike fa'alla llaha azza wa jalla an yanfa bihi al mustami'a wal mutakallima ala wajhi l khusus wal muslimina ala wajhi l umum wiɗa cheikh abdourahman al ahdari o muqaddima maɓɓe ɗo himo mar nafoore ko faala ɗen soggirdemo fi liya umma al fa'ida fi yo nafoore nden huuɓito harande heeraki wona tawaɗo no wawi nafitorde mo tawa ka biidnillah wawa nafitorde koyetagol ardina seeɗa bimana taarifan muhtasaran bil muallif etagol andataw ko homboni cheikh abdourahman bine mouhammad al ahdari seeɗa haysi juutaali anda jibi zamane hombo ɓe jibina zamane hombo ɓe feƴƴini e yoga defte ɗe ɓe windi anden gila ɓe wowli ɗum ɗo neeɓi ko ɓe won wolde ɗo kon kadi koko wowlano atto maɓɓe ko neeɓi si en waɗi ɗum ɗon hannde bisnillahi ta'ala yontere hannde eɓɓiten waɗogol kadi inchallah tanbihat wa iltifatul anwar ila fawa'idi muqaddimati ibne abi zaid al khayrawani fi risala si en faami ɗen ɗon ɗiɗi bisnillah ala muradillahi azza wa jal si joomen hawrindini en e ɗum en yiyay nafooreji ɗuuɗuɗi suuɗinooɗi toon ɗi tawta jaman no rewde e muɗum kono hara haqqil wattaka e muɗum tun ko aɗi wattingol haqqil sino holla neɗɗo ko ni rewde e muɗum hara wiyaali ñande o ñande o rewa e mum kono hara haqqille ɗen hootaali e muɗum ko waɗi si tawi ndeɗo finde nde sellaali neɗɗo rewa e allahu tabaraka wa ta'ala hara dewal makko ngal ɓeydatamo ka allahu tabaraka wa ta'ala illa bu'dan si wona ɓeydugol pottitagol mo ko waɗi si en wi'i usulul fiqaha maɗum fiqaha no himmi ko tawgol taw usulu dine selli e neɗɗo finde nde si ɗum ɗon heɓaki tun haray ko wakkiloto e goɗɗum ngo yangi kin ɓurtay si en waɗi muqaddima maɓɓe on woni taarifu maɓɓe on seeɗa no eɓɓirɗen waɗirgol noon liya ummal fa'ida ko udditugol nassu deftere nde al ahdari on muqaddima on janngane arabiyan ilal hitab yiltitoɗen ɗetten nde kande fuɗɗiti ɗon waɗen tarjama kalimiyan ilal hitab yiltitoɗen tan mum waɗen noon sappogol yoga e nafooreji e oɗo muqaddima ko haanuɗen wattude haqqil e muɗum ɗo la allah al fa'idata inchallah so ta ummu haray si en arti ka cheikh abdourahman al ahdari rahimahullah ɓe wi ko ɓen wiyete abdourahman bun mouhammad hiɓe lolliri al ahdari al mauludu sanata 18900 hijiriya hiɓe jibina hitande temeɗɗe jeenayi e cappanɗe hitande temeɗɗe jeenayi e sappo e jeetati fergu nelaɗo hitande temeɗɗe jeenayi e sappo e jeetati fergu nelaɗo ɓe jibina hiɓe jeeya e ndeɗo saare wiyetende biskar e oɗo nokku wiyeteɗo biskar ndi leydi hino jeeya ka wiyete aljazairi ka wiyete ɗon hannde jazairi cheikh jabir jazairi en ko tan jeeya koye jaziratil arabe o cheikh abdourahman hiɓe mari mo allah fata adida hino jeeya e muɗum ɗe ɓe windi ɗuɗuɗe nadmu sullami fi l mantiq eɗen gandi karamo koɓe salaf hewamantuɗe ngal ɗo gandal oɗo fannu wiyeteɗo al mantiq ko wadi firaku balla ka boylori yalta e sunna ka ɗuuɗi koyngal gandal ɓe ɓoylori ɓe majji wa sharhum alayhi hiɓe mari kadi sharhe nden deftere wa nazmul jawahir al maknun fil bayan ɓe mari kadi deftere wiyetende ni wa sharhun alayhi ɓe winda ɓe sharha wa nazmun yuraf biddirrati al bayda fi ilmi al fara'idi ɓe mari kadi deftere nde ɓe inni addurratu al bayda bimana kange jalbuɗe fi ilmi al fara'idi gandal miras wal hisab wa sharhun alayhi ɓe sharhinde kamɓe kadi wa muhtasar fi l ibadat ɓe jogi kadi wonde raɓɓinɗinande ka dewe ala madhhabi al imami malik ka dow madhab imami malik yusamma nden hino wiye muhtasar al akhbari ko nde woni nde jogi ɗen ɗo ko nde wiyete ko muhtasarul akhbariyi ko ni woni inde mayre on asli on kono muhtasar on monta lollir al akhbari on ɗo muhtasar ko raɓɓinɗinande moƴƴa bakande ɓeɗo karmokoɓe jeyaɓe al akhbari wa huwa alladi nuqaddimu lahu hada taqdim ko nden noon faala ɗen ardinande ndeɗo ardinande ɓe wi amma feƴƴingol cheikh abdourahman bun mouhammad al akhbari ɗum wonuno sanata salatin wa tamanina wa tis'umi'atin hijiri ɗum wonuno hitande temeɗɗe jeenayi e capanɗe jeetati e tati si en darti kaɓe jibina hitande temeɗɗe jeenayi e sappo e jeetati ɓe feƴƴini hitande temeɗɗe jeenayi e capanɗe tati e jeetati si en calcule ɗum ɗo en tawa ɓe wuuri duuɓi capanɗe jeego e joyi woni adat mudda hayatihi gila temeɗɗe jeenayi e sappo e jeetati haa temeɗɗe jeenayi wa salasa wa tamanin capanɗe jeetati e tati so a tippini ɗum a tawa ko duuɓi capanɗe jeego e joyi heɓata ɗiɗo ɓe wuuri eko karmokoɓe waɗoɓe tarjama ɓen addi ko haray gurdam ɓeɗo hino mari nafoore jiyaɗo ko waɗi si a darti koɓe waɗani islam khidma kon a andi duuɓi ɗi ɓe wuuri ɗin a tawa joomi men waɗo tun barki e gurdam ɗan naafi ɗan juutani golle ɗe ɗum no ɗuuɗi moƴƴa hino jeeya karmokoɓe ɓurɓe lollirde andirede ɗum imamu nawawi rahimahullah ko duuɓi capannayyi e joyi ɓe wuuri khidma maɓɓe lil umma koɓe gollani islamu kon hino yaadi e gurdam maɓɓe ɗan balɓe wi koɓe karamokoɓe gooto anndaɗo e umma on mo tawata ko windani islamu kon defte nafitorteɗe gila kaɓe jibina haa kaɓe feƴƴini duuɓi capannayyi e joyi ɗin si defte ɗe ɓe windi ɗen sendanama duuɓi maɓɓe ɗin hara gila ñande ɓe jibina haa ɓe feƴƴini ñande o ɓe windi deftere ɓe ala ñalla ngal ɓe windali deftere e gurdam maɓɓe ɗan si tawi sendama koɓe windi kon no ɗuuɗi gurdan ɗan no fanɗi joni si ndiyan nana defte ɗen waɗama muwazza ala sanawat tawa ñallal fo ñallal allah fa kurrasa kamila ñande o ñande ara ɓe windi deftere on andi ɗum ɗo haray in dalla ala cheyin innama yadullu ala barakati l umre ko tawgol gurdan ɗan heeɓi barki ko ɗum sa darti a tawa salaf ɓe ɗuuɗano haala ko barki ɗuuɗi e gurdam maɓɓe ɗan hikkituɓe ɗon ɓen arɓe ɓawɗo ɓen ko haala kan ɗuuɗiri ɓe barki kin woni ɗuuɗale ko wowlete ko ɗum sendi assalahu wal khalaf allah subahanahu wa taala arki so en famingol e manhaja salaf watta en ɓaw mo haɗay ɗum ɗo ko muhtasaran ardingol en gurna cheikh abdourahman al akhbari ko waɗi wowlugol ma fi deftere kaari no jeeya ko ɓuri laɓede tawgol hiɗa andimo ko waɗi alhukmu ala cheyi ko juz'un an tasawwurihi ñawgol ma hunde ko geɓal hollengal hiɗa andi nde hunde sa anda hundeng a hanande ñawde joni si tawi en artiti ka matnu maɓɓe on no ɓe windirde noon hara ko biriwati warshin no ɓe windirde noon ka minahul ali sharhi l akhbari kitabi l akhbari kamɓe hiɓe yilti hattu warshe on ɓe winditi nde hat has sharhu on no woodi sharhu ɓe nde ɗiɗo ɓeya ɓen koɓe mali bamako ɗo ɓaleejo wiyeteɗo cheikh mouhammad saïd oynide hallul masail sharhu kitabi l akhbari woɓɓe go windinde ko maghribi ɓe inninde minahul aliyi fi sharhi kitabi l akhbari ko ɓeeɗo noon egginde min خط الورش بنات اللي خط حفص أما متن مجوغي دينكم متاتكم متداولة بيننا مديري بوديجون كو خط ورش ويندرا كو سندي ديرتا خط ورش خط حفص قاف ورش كو توبي ديدي وطانتا دون دو ورش كو توبي رواتر وطانتا قاف دو حفص وطانا توبي رواتر دو ko tobbe den woni sendude no be windirta non si tobbe den woni didi tun dow hare ko riwatu hafse fi qaf si tobbe den woni wotere ka dow qaf hare ko riwatu haf riwatu warsh wadata wotere hafsu wadata didi jonon de jogi den do nen deri borere hawrune nen ko warsu ne windira don sen dettine المؤلف رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه وشروط التوبة الندم على ما فات والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي ويجب عليه حفظ بصره من النظر إلى الحرام ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع وأن يحب لله ويبغض له ويرضى له ويغضب له ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض ورؤية الفضل على الغيب والهمز واللمز والعبث والسخرية والزنا والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها وأكل أموال الناس بغير طيب نفس والأكل بالشفاعة أو بالدين وتأخير الصلاة عن أوقاتها ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق قال الله سبحانه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين وقال عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لندوني نسخة خط مهدئة أداء لأمانة العلم لا نزيد عليه ولا ننقص ويته أداء لأمانة العلم نتلون كو ويندي كون شا جنغنا يمكو دونتون جنغتا لا تزيد على خطه wala tanqus illa inda tahqiq aray ko dum do woni ko be ardini kon o do muqaddima ko muqaddima ahlu sunna wal jamaa ni fil ibada fil aqida wa fil muamala si andarti non en taway en yeltiti ken wadi mo tarjama marra thaniya kama tawa'adna lettugol mo ka arab watta mo tarjama ila lughatina mahalliya ka woleten ka woni pular en dartay tawen piji duududi no do si en fami de ka pular en taway julbe wonbe jangude be nde ebe wana jangbe ala jangude nde hadoje wonde do hino wadede yamiroje wonde do ala ka wadede se wadi tarjama yeydum arten wi'en qala al muallif rahimahullah bismillahi arrahmani arrahim engar ya yugol fi honnu iftata risalatahu bi bismillahir rahmanir rahim bima ki wa sallallahu ya allah unjulu wa manta ala sayyidina edo ko ho meden muhammadin wa alihi e bengure mabbe wa sahbihi e wondi be mabbe wa sallama o hisinabe alhamdulillah dendangal manto jeden e yetto jeden be heranike allah rabbil alamin jeedo tagorende wassalatu julde den e mantore den wassalamu e kisangal e hisinede den hiden toro yo dum wonu ala sayyidina do ko ho meden muhammadin bembe tata ko kambe woni khatimin nabiyina timmode annababe wa imamil mursalina e ardibe nelabe be maki awwalu ma yajibu arande ko waddi ala al mukallafi e do hellifa don e ner ngurna makko dan tashihu ko sellingol imani hi gondinal makongal summa bawo dum ma'rifatu andugol ma yuslihu bihi dum ko mo'irta e mudum farda aynihi farilla toddi do mo on ka ahkami sala wa nyawoje julde ne foppu mayre wa taharati elabal wa siyami e nyawoje korka wa yajibu no waddi alayhi e dow juldo on al mukallaf hellifa do on an yuhafizande o renoto ala hududillahi e dow keri allah din keri makko din ko didi ko yamiroje den e hadoje den wa yaqifa o daro o hada inda amrihi ka jomi men yamiri modon haraw fejjali don wa nahyihi ka jomi men hadi modon hara o yawtali don wa yatuba o tuba hota ila allahi fadaka allah subhanahu wa mola bal wadani babla ko atti an yaskhafa alayhi de allah on tikkanta wono wa shurutu tauba shartiji tubu bu yedi aranun dum annadamu ko nisugol ala ma faata e dow dum ko yawtirno ma e weltinare wanniyatu e anniyagol alla yauda de neddo tubudo on ruttitatako ila dhanmin faade e bakkatu fi ma baqiya yerdum ko heddi min umrihi e ngurna makko dan wa an yatruka e dow tertoto accita al ma'siyata bakkatu mo woni tubude e mudum on fi sa'atiha fawno kaw tubidon tigiri in kana si tawi o latike mutalabbisan biha ko socco dirdo e bakka ton himo golludemo wala yahillu lahu daganta ko odo juldo hellifado an yu akhira ndew nenni tata at tawbata tubu bu yeon daganta ko mo kadi wala yaqula daganta ko mo ndew wi'a mi tubay kono ko hatta yahdiyani llahu ko ha allahum fewna minon mi tuba be maki fa innahu wawlugol mo ngoldo kongol le goldugol mo ngaldo gollal dum non ko min alamati shaqa'i no jeya alamande malkisede bani adamo wal khizlani e acci dede hore mudum wa tamsil basirati e mehede gide bernde arana gite yi ayde de wa yajibu no waddi alayhi do juldo hellifa do on hefdu renu gol lisani hi dengal makko ngal min al fahsha'i e kongudi bondi wal kalamil qabihi orena dengal makko ngal e wolugol kongol kanugol wa aymani talaqi orena dengal makko ngal e wondirgol kergal e ngarwe yugol dum bismillah wanti haril muslimi orena dengal makko ngal e nyaadangol juldo wa ihanatihi e jasingol juldo wa sabbihi e yennugol juldo wa taqwifihi e hulbingol juldo hara ko fi ghairi haqqin ko alda e haqqe shar'iyyin shari'a yankejo en ara yugol kon wonta hakke shari'a yankejo waddinay do hulbingol juldo wa yajibu no waddi alayhi do neddo on hifdhu renugol basarihi gite makko den minan nadari dimmorde narugol ilal harami ko harmi wala yahillu lahu daganta ko odo juldo an yanzura ne onarata ila muslimin faade e juldo on dari ramo bi nazaratin darde tuzihi lorraide mo mettaide mo illa siwana an yakuna ne lare teedo on latoto fasigan ko fasigijo yaltudo doftare si tawi ko fasigijo haray fa yajibu no waddi hijranuhu tajagol mo tertomo en ar yayugol dum kadi kayfi yamudu wa yajibu no waddi alayhi do juldo helli faado hifdhu renugol jami'i jawarihi dendangal tere makko den mastata'a yirwoko hattani hino waddi e dow makko kadi wa an yuhibba lillah kala ko yidata e kala mo o yidata har ko sabu Allah subhanahu wa ta'ala wa yubghid lahu o tikkira kadi kala mo tikkanta ma kala ko tikkanta har ko sabu Allah subhanahu wa ta'ala wa yarda lahu o weltoro ma o weltano kala ko weltanto ma mo o weltanto har ko sabu Allah subhanahu wa ta'ala wa yaghdhab lahu o tikka kadi o tikkirana kala ko wadanta dum har ko sabu Allah subhanahu wa ta'ala o daro kadi wa ya'mura juldo on yamira bil ma'rufi ko mo'i ko wa yanha o hada anil munkar ga e bone on ko anya ko wa yahrum no harmi alayhi do juldo on al kadhibu fenugol wal ghibatu e nyore wan namimatu e baddi wal kibru e mawnintinare wal ujubu e hawitare wal riya'u e yinorgol was sum'atu e naninorgol wal hasadu e konnagol wal bughdu e tikkugol wa ru'yatul fadli e yi'ugol pural mudum alal ghayri e do ko wana kanyum wal hamzu e nyo'irgol gite wal lamzu e joporgol nyo'ira toni wal abathu e fijugol juldo no hani portade dido was sukhriyatu e jalkitugol yimbe heddibe ben wazina orento potito ko kwete jenugol wan nazaru e narugol ilal ajnabiyya o terto narugol debbo janano wattalazzu o terto dak minni torgol bi kalami ha kongol debbo janano wa aklu amwalin nasi o terto kadi nyamirgol jawle yimbe ben bi ghayri tebi nafsin ko alda e labugol pittali mabbe e mudum aranayo jamfobe nayo wujjube nayo jattube koybe okkum harano labani be ka berde be wadanam oren to kadi wal aklu e nyamirgol bi shafaati sabu tefore wata o tefan hay e goto ma o solnana hay e goto fi yon o kormo nyama dum wiyata aklu bi shafaa ngare yugol dum bismillah aw bi dini wata o nyamir sabu dina taw dabbu dolokke dina o borno ko nyamira jawle yimbe be wa ta'khiru salati no harmi e dow makko dow nennita ta julde an awqati ha gay waqtuji mayre wala yahillu lahu daganta ko o do juldo suhbatu wondinagol fasikin fasikijo wala mujalasatuhu wana jodo dugol e makko nokkun gotum li ghayri darura ko alda e lorra nabu kamoy dum wala yatlubu juldo on dabbata ridal makhluqina walaye tagabe ben o dabbira dum bi suhtil khaliqi tikkere tagudo ko wadi qala Allah subhanahu Allah la budo on wi wallahu ko Allahu wa rasuluhu enelado makko on a ha uburi handude an yurduhu de dabbata ko weltin tadum in kanu sitay be latike mu'minina ko be gondimbe na goddo go wa qala alayhi salatu alayhi salam wa enelado be maki la ta'ata doftare hanana li makhluqin kala tagado fi ma'siyatil khaliqi elundagol tagudo wala yahillu lahu daganta ko odo juldo an yaf'ala ne o gollata fi'lan gollal hatta ha ya'lamu anna hukmallahi nyawore allahu den fihi e ngal don gollal ngal oni wadude si o anda wa yas'ala al ulama'a o lando karamo ko be andube be wa yaqtadi o nyentina bil muttabi'ina jokkube ben li sunnati sunna muhammadin on sallallahu alayhi wa sallam alladheena bamba tawata yadulluna hibe tindinde yimbe ben ala ta'ati llahi yobe jokku doftagol allah wa yuhadhdhiruna hibe rentina yimbe ben min ittiba'i shaytan jokku gol shaytan ko beedo karmo ko be o sappina yo o jokku o lando wala yarda wata o weltoran li nafsihi hore makko ma radiyahu dum ko weltori al muflisuna ben perdube alladheena bamba tawata da'ati yebika a'maruhum gurnanji mabbe din fow fi ghayri ta'ati llahi ko wana e doftagol allah subhanahu wa ta'ala be maki sheikh abdurrahman be maki fa ya hasratahum enin sebe waya tula bukaihim ejuta gol wullu gol be yawmal qiyamati nyande dargal sibe mayirini Allah subhanahu wa ta'ala hisingenye dum nas'alullah be maki hiden toro Allahu on subhanahu ummala bal wodani an yuwaffiqana ne hawrin din ta'en littiba'i jokkugol sunnati nabiyina sunna annaba jomen on wa shafi'ina etefanoyo tefanowo en on wa sayyidina e koho meden on ben woni muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla subhanahu wa ta'ala arkisuen dum do hadhihi hiya al muqaddima tarjamata don do sita ka kapular tum wawla tanini kasa hara en fami joni no gasa ma hara wien en sendiniri hakkunde fonye fonye cholli bayri foko fonye ka inde kono ka hakika fauna goto ka joni sita ibebe be sappini en do she yalti hiden dabba be ene ko wondo wo woni be kono ko buri himmude kon hara en faamayno nde do finde men sinene mo jali yutirde mbaawo be do karamo koobe faaminobe en ko nafata en ko en tarday ko wadi ko dewal mo yosi finde mo ja hara ne wayo darnugol suudu ko alda e sibasuma no ala garanti unagol du unoto henya aray dun don hino jeya ko buri himmude karamo ko be yawtube ben non himme mabbe burnode mawnude ko etagol holla yimbe ben ko ko Allah subhanahu wa ta'ala faala yobe fibu ko ko jomi men faala yobe holo dun don jano himme mabbe ko yi nde do deftere hada kitabu fiqh ko deftere fiqh ni ka kono odo muqaddima ko muqaddima fiqh ni ala qillati hajmihi konde fandi ko ko qaddama lahu muqaddima ahlus sunna wal jamaa ko honno hanuda wawde ko honnun hanuda wadde honnun hani haana wadde hombe hanuda iwtirde baawmu hombe landotoda ko hombo faalada wurude baawmu tundo ka jeda ahlus sunna wal jamaa yettabaado jonnon den andino wodi ka jangete mo jangi qur'ana ha gayni awwalu kitabin yata'allamuhu fi shari'a al-akhbari ka min muqaddimatihi ila akhiratihi kane fu idon ha kane lande ne jangete ko hikkite te don ko heewi kon ko sumuruddani risala on andi si tay muqaddima de on faamama siga ha on nafai kono si tay muqaddima on faamaka siga ha on ko faamete nafata kalmo ko bembe wi mo ndari hande alhali julbe burbe dudu debbe o ndaray o tawa be nyentini karamo ko be ben yawtu be ben ka al fiqha e ka furu'ud din ka famu gol fiqha e ka caldi dina ko baawo bembe iwri kono buyi e be jokkube karamo ko ben ka fiqha e ka furu'ud din be jabali iwtirde baawo mabbe ka aqida nana sai en famu de bimaana hande e der aalamu المذاهب المشهورة المنتشرة المعلومة كوني تديدي نوودا كونو ناها نافو انديدي مذهب حنفية دويرنا ناكي يمبلي اون نوودا كا مذهب مالكية نوودا مذهب شافعية نوودا مذهب حنبلية نوودا هذا معروف jonno si andarti julbe ben si affekkibe hande ka dow leydi wadde wiide hino jokki diina kan no fandi e mabbe mo yi'ata tawa ala rewirde joomi muɗum ka faamu fiqha e laawol hay goto e ɓeeɗo nayono ɗuɗata yiide o illa an yakuna shei rafidi ɓen ɗon jaguɓe mabɓe diina tippiti ɓen ko madhabu jafariya ɓe jogi on ɗon ko feerejo kono shafu bimana hanafiya malikiya shafiiya hanbaliya dido ko dido wona iwtirede baawo mudun tabbe famugol bi mana tobbe dina de si en darti non ay ay do neddo harako hanafiyul madhhab kafamu su kafamu dina harako hanafi si andarti finnene tawa ko masurudiyul aqida tawa finnene wana finne imam abu hanifa nen o jogino ko finde mako kanko o jogi kono ka famu fikaha imo yondiri yondinori famu imam abu hanifa on kono yondinora finde imam abu hanifa nen ben wodi dolle dolle sa tipiti ke seda ya alimun malikiyun mazhab ash'ariyul aqida ما أن المالكي لم يكن أشعريا بل إنما كان سلفيا سنيا يأكرم كوجو مولانا عالم مالكي ترى الله لا يغيب عنه شيء في مذهب مالكية كن نرى من حيث العقيدة توا أنه أشعري العقيدة 100% هرقو فين أشعري وفيبي هر نون ونا فين إمام مالك كفيبو قول كن كفامو قول فروع الدين tawa ko maliki 100% yuqalliduhu tamaman bi tamam la yakhruju an madhhabihi li ayyi shay'in harako alim alaysa hadha min bab at tanaqud kayfa tuqallidu aliman fi furu'id din wa tukhalifuhu fi usulid din habadha law qallatahu fi usulid din wa khalaftuhu fi urufid li fi furu'id din lakana ashal si a iwtirno ɓaawo makko fiɓuɗaa ko o fiɓi kon yaadu ɗon lunndiɗaamo ka faamu heddiiɗi ɗi hannde no ɓuri hoyfude ɓeeɗo nayo non ko noon ɓe wayi imamu abu hanifa imamu malik imamu shafii imamu ahmad ɓeeɗo fo finde maɓɓe nden ko aqida salaf kono faamu maɓɓe ngun ka furu uddini ko gootum kon no lorri goɓɓe maɓɓe joni noon anndi kamɓe ɓe jaɓii fottude ka usuluddin ɓe lurra ka furu'uddin enen wiiɗen en aray fotten e maɓɓe ka furu'uddin lunndoɗen ɓe ka usuluddin muskila ñano ɗum ɗon masibo moolanaango ayiyey ɗo alimun kabir shafi'iyul madhhab tawamo annahu ash'ariyul aqida 100% ɗum ɗo in dalla ala shay'in أن معظم المسلمين اتبعوا الأئمة السابقين في الفقه وفروع الدين وخالفوهم في أصول الدين والعقيدة. وبيقولوا ده بين بجبي يوتير ده باو بيدو كرمكو بي أصحاب المذاهب كفروع الدين كلاي ما بدين نو بفامير نو بفالا فامير ده كنو كفين دنا نو بفبير نو نو بيوني فبير ده non wodi sa tippi ka madhhab hanbaliya ayyey ɗum no ton tawa ko alimu bimana al kalima fi l madhhab kono dara min haythu l aqida yukhalifu imam ahli sunna wal jamaa fi l aqida mandi ɗo moƴƴani ko ɗum si tawi neɗɗo so woni gando ko woni gando o so wonali gando aqida haro fama aqida ko fiɓete ko firtete gandal makko ngal kala hannafirtamo karamo kojo goto wiyeteɗo imamu dumayri ɓe winde deftere ɓeninde hayatul hayawanat ɓe waɗi e nder mayre ɓe maaki fiyo en faamu no woodi yahuɓe jangi haa towi e alluwal kono ndaara tawa ko ɓe majjaaɓe moƴƴa ko ko wiyete finde fellunde wo ñande goo neɗɗo gooto kadari kadariyo alaqida o jooɗi e ɓaawa hoggo makko himo yewta mo waɗa fiihoye makko koowowal iwi ka iwrata ari rewi yeeso makko koowowal humfa saa o ndaaringal koowowal haa juuti ta saa ala o landi hoore makko o wi fabi ayi hikmatin fabi ayi illatin خلق الله هذه الدويبة الخبيثة o landi dum hore makko o wi ko fi hondo ko hikma hombo ko illa hombo joni men tay kanyum mata ga kun kullu sobu kun jaatu kun adda kun ga dowleedi do ko non ko mari haaje taw wolku ma annahu alim kono haqiqatan fa huwa jahil bayla landi ke dum hore makko ibtalahu Allah azza wa jalla bi jurhi jomen jarri bolu mo temmere e koyngal o barmi o dabbi lekki o dabbi lekki kanko e sibbe makko bembe dari be yangi be yangi be yangi kala lekki ko wada e temmere nen a fikkay lekki kin ko fi yonde beydo wadira be haaje acci dabbude lekki sabu joni lekki kin wonti ko beydata temmere nen ha o jodi ta jono wata yaltude suudu koyngal ngal joddinimo bayri ngal joddinimo ñande gootum yeyowo lekkele ari ka luumo maɓɓe hino nodda kala faalaaɗo ñawndaade ñawndooɓe ari tawi o waawata notaade yaha koyngal ngal o neli goɗɗo siɓɓe makko immi yehi wiimenen miɗen mari ɗo de nawnuɗo barmuɗo temmere no min waɗiri lekki e mayre wo ko noon lekki kin woni ɓeydirde temmere nde koyngal ngal moggongal boni ɗa waawi ñawndude ɗum sukan wi hii wo awa ar oɗo ko landi wo fewndo ɗo jonnete fi ñawndugol ɗo ka o ari o ndaari koyngal ngal o ndaari temmere nden tawi nde hulɓini moƴƴa hada ibtila'un min allah na temmere tun ɓayri ko kanko landi li maaha e golle joomi meɗen ɗen lima wa kayfa mo naadi ɗum nder ton o yiyay ñawndowo ndaari ndaari ndaari temmere nden haa wi ɗum lekki ɗum no woodi hay metta ñawndude a jaɓan metta ñawndude wo hi wo kon woni lekki muɗum ki o wi ko koowowal hannde o annda oya ko wadde e joomi meɗen ko o wi ko koowo ɗum ñawndirte oya wi koowowal o koowo kumpa sa o wi konno ɗum ñawndirte wo addengal tawi noon ko dabbunde koowo yaltata dabbunde ɗen anndi koowo jindata dabbunde dabbunde koowo kaka leydi wonata ko si ceedi koowo yalta tawi ko fewndo dabbunde ɓe ɗaɓɓi koowowal e kala ka ɓe anndi ɓe tanjinoto heɓugol koowal ɓe yaali arayno kan nder leydi yiyatako o wonni joni noon min mi feƴƴa e woni son heɓaali ɗum noon ko ɗum noon tun mi anndi lekki ɗum ɗo hada ibtila'un zahir ɓayro wi ko khabir innama yatadawa bi hada alkhabir o ni joni miɗo yahude miɗo wawi on accirde noon mi tindina on son heɓingal no ñawdirommo ñande heɓuɗal ngol wo son waɗirino mi wiiri on noon bisimillahi o ndikkay o ni son hendikengal koyon juɓungal haa ngal muka ngal ɓawla kisngal wawa kembure duufol ngal ɗetton conninin junjonka hoore temmere acco bisimillah yashfi o ndikkay ngal juɗe haa ngal waawa kembure ngal duufe conndi nin waɗee ko ko winnoɗaa no soɓi ɗo ko honnum taganaa ko ɗum noon ñawndortaa ko ɗum joomumen woni mo hollude o ñaw o ɗetta oɓe wuuri o woni noon haa koowo yalti ɓe nanngoye koowal ɓe addi ɓe juɗiri ngal wano oya wiiri noon o nganndi ko joomumen tummaanelaaɗo woolata huunde neɗɗo weddo saw saloo ɗum nawnuɗo si docteur laaɓani ɗum reedu kono o wiiri noon tuma waɗirta o ɗuytata o ɓeydata oya rentimo oya rentamo ka ɓe nangi ngal ɓe juɗingal haa ka o wii ɗon ɓe duufingal haa conndinin heɓii ɓe junjanimo yoori sellikke nga sikkay ɗon meeɗaali barmude koko ɗaɓɓi lekki fof on say ɓayro ndikki o wi alimtu hikmata llahi fi khalqi khumfasa annahu sababan li dawa'i wa rahmati laka alhamdu ya rab o wi mi anndi jaakoowo ko tagiraa ko sabu yurmeende am mi o anndi ko landi kon kaawanndaal si tawi noon neɗɗo ganndo janngi haa janngi tawi ko ɗo yaltiri hakkunde mum e joomi mum harangal ganndal moƴƴaali ko ɗum ɗo noon muskila on yimɓe ɓen hino ɗettude karamo kooɓe ɓen ñentina ɓe ka figaha ka usul ka furu lundo be fewka finde ko don si tawi be do karmo ko be wi en awwalu ma yajibu ala al mukallafi ko tashihu imani arande ko waddi neddo helli faado ko sellingol finne ne do sellingol finne ne no wadi didi ko imma huwa mukallafun ghayru muslim awwal wajibin alayhi an nutq bi shahadatayn sitai ko helli faado wana o juldo ko attato mo waddade ngurna makko dan ko an yataka an yantaka bi shahadatayn onata islam ka si o woni din don didi hara shahaha imanahu si tawi ko o juldo o woni mukallafu yelfinido ko attato mo waddade do e wadde kala ko woni ko yo mokkinti mo heedintinna gondinan gal ko wawata mo gollinde ko waddi mo ko ko dido didi tashihul imani jokkirte ko adi imano on si sellali ayya fiji hawnidi ayya karamo kojo wiyetedo ko karamo kojo si finne men sellali tum ya fiji hawnide makko ko do si tawi karamo ko be aqida hino fillo wo wonde ma nyande go o wiyetedo qadi abdul jabbar al hamdani al mu'tazili khorejo qadariya e der Irak o iwi kaw iwrata o ari o naati e jil sakaramo ko be no joodi tay ko munazara molana do fokkita andi baaw do hibe marno dum kanu yaqiduna majalis mudhakara wa mudarasa Abdul Jabbar Hamdani naati joodi o tawi der ton karamo ko jo sunna wietedo Abu Ishaq al-Isra'ini jiyaɗo ulama usalaf tay on no joɗi e nder jonne ne ɓayri Abdul Qadir aɗo Abdul Jabbar al Hamdani yii Abu Ishaqa tay ko ma o feññina ɗo finde makko ne o noddana ko fiɓi kon wonande joɗiɓe ɗoɓe tay noon no heewa tew kono ɓeni Abu Ishaq al Isra'ini kana rajulan zakiyan fa kana jawabuhu ala lisanihi la tafakkaru li jawab haro andira ka miijita gol fi jaba gol ko wawla ko wawla wo hara jawabon no hebbi ari ha wali ka hore dengal tuttay tum Abdul Jabbar al Hamdani jodi seeda yekiti ndari ndari ndari ha jodi tum o wi fa subhana man tanazzaha anil fahsha'i holi ngol kongol do andube ko woli ko fo hino andi yuridu an yu'ayyida madhhaba bimana aqidata al-qadariya alladhina yunfuna al-qadar anillahi azza wa jal wiobe jomen hoddira hay hunde wi fa subhana man tanazzaha anil fahsha imam abu ishaq nari motu wi fa subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma sha'a do gollay tum won do ko karama ko be wolde jonno heda Abdul Jabbar al-Hamdani dari Abu Ishaq wi ayuridu rabbuna azza wa jalla an yu'sa ya Abu Ishaq Abu Ishaq wi ya Abdul Jabbar Allahu rabbuna jalla wa ala yu'sa qahran wila Abdul Jabbar wi ya Abu Ishaq ara'aita in mana'anil huda wa qada alayya birrada aqada ahsana am qada asaa Imam Abu Ishaq wi ya Abdul Jabbar in kana mana'aka ma laka faqad asaa amma in kana mana'aka ma lahu fallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha sal on fo immi darinde wotere wi wallahi hadha jawabu la ba'dahu jawab ha do jabike goddo wata jabade buri do on ngandi qadariya jaba jommen hino hoddiri goddum be jaba ko woni wadde ka dow leedi do kon e bone jommen no hoddiri dum bayri benna si o hoddiri bone on wadi ha o nangi kadi yimɓe ɓen o lettiɓe e hoore ko kanko hoddiri haray ko toñowo ɓe ni noon ɓe laɓɓinay mo e ɗen toñe ko ɗum ɗo naadi ɓe nde ɗo finde o jooɗi tun noon o wii laaɓal woodani on mo tawata kala bone no pottimo o hoddira ɗum Abu Ishaq wi ko non woniri labal wodani on mo tawata waata dogude kalamu makko ko anda fimu o wi afala wiude jomi men hino faandi ko wona yeddede do ko himo faandi himo andi fiidu Abu Ishaq wi ene jomi men yeddete hara ko forsa o ronku si o yedda o wi o ronkata de wa konno yeddira illa bi mashi'atihi o haaju dum wa awa yetin si jomi an bimaana hoddiranaali lampewal o waddini o windi e dow an ko mi malkiseteedo si do toyilan kadi baaw dum do o naadi lan yite ene haray o moƴƴini ka o bonni Abu Ishaq wi si tawi jomi men haɗima ko jeyɗa ma o jattima ko jeyɗa haray o bonni kono pewal ko an jeyi kako kanko jeyi wo ko kanko wo himo hettinana ko jeyi kon mo faala o haray o toñi o a jeeya fuye Allahu yahtasu bi rahmatihi man yasha o yi noon oɗo haaga alim bila shak huwa imamul qadariya fi zamanihi fi iraq nare noon neɗɗo si jangi ha hewti wonde imam tawi himo majji ka aqida ko no sakkitorto ɗum bonay ko ɗo si ɓeeɗo karamo koɓe himmi yo finde julɗo sellu atto kala hunde awwalu ma yajibu ala almukallafi tashihi imanihi ɗum ɗo ko madogen fiiɗu um ko waɗi si finde selli neɗɗo mayidi e finde sellu nde bakkatu haray o ala heddinomo e nder yite jahannam kaalu sunna wal jamaa ka kono si neɗɗo naɓori baraji ko ɗi ɗuuɗi wo ko ɗi ɗuuɗi so naɓorali finde sellu nde o naɓori sirku haray o ala moƴƴere naada e ndemo aljanna ko on to ɓura hanede tampede kaka finde finde nden nde sella ɗum ɗon hino jeeya aranum ɗum ko ɓe maaki kon ɓe maaki summa ma arifatu ma yuslihu bihi farba aynihi ɗo neɗɗo janngu usul ma o janga fiqaha yo eto taw o janga usula din on say noon o anda ma yuslihu bihi farba aynihi woni ka ahkami tahara gila ɗon si finde nden selli fuɗɗoɗa noon janngude ñawore laaɓal fuɗɗoɗa janngude ñawore julɓe fuɗɗoɗa janngude ñawore korka fuɗɗoɗa janngude ñawore hajju jokka arkanul islam bitta tabbu janngugol seeɗa seeɗa kono haray taw sahhahta imanaka haray gonɗinal ko fiɓete kon kan ɗum ɗon sellirima joni siɓe yewti fi julde nen e dewal ngal joni ko waɗɗiɗi ɗimɓe woni wowlude ɗo ndaren wonɓe janngude ndeɓen e wonaɓe jannede ndeɓen e ka nde wona janngede toon nane si tawi ɗum ɗo faamama kam si ɗum ɗo no waɗede ɓe maaki wa yajibu alayhi ay almukallaf almuslim julluna mukallafun aktaruna ka ɓe maaki no waɗɗimo an yuhafiza ala hududillahi keeri allahu subahanahu wa taala ɗin kala ka wi'a ko ɗiɗi ko alwajibatu wal mandubatu tuhafizu ala hududillahi fihi bil intisal kala ka wi'a hududullahi ko almuharramatu wal makruhatu tuhafizu hududallahi fihi bil intihai anhu kala ka wi'a tilka hududullahi fala ta'taduha ka yamirojewo ka haɗo jewo no ari ɗon ka yamirore ka wiyaɗa ya waɗu ɗon ta waɗu ha feƴƴitoya yer ko wiyaɗa ko hara yawti keerol ka haɗoje ka wiyaɗa ta hewtuɗon ta yawtu hewta toon ɗum ɗo noon ka yami ka waɗɗiɗi e ka yiɗaɗi koye neɗɗon eto waɗa yer ko wawi o ka harmuɗi e ka añaɗi julɗon ko eto rentoɗi yer ɗi mana ɗi foppu majji kala ko wiyete ko muharram ma ko makru neɗɗon koye eto rento ɗum amma alwajibu wal mandub koyo eto waɗa ɗum yer ko o wawi o saabu wa ida amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa ida nahaytukum an shay'in donc fajitanibuhu mastata'tum ala ɗon harmu ɗiɗi koye potte so renita ala hududillah no waɗɗimo kadi wa an yaqifa inda amrihi wa nahyihi o daro an yaqifa huna koyo daro o habbo jomi men yamiramo waɗa o daro o habbo jomi men haɗamo acca ɗum ɗo ko firti ko la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi taw ardo jomi men e kongol taw ardo mo e gollal inda amrihi wa nahyihi dun do ko filo amr wa yajibu alayhi ko yamirore be wadiro ka wa yajibu alayhi ko am ko yamirore hanande wadede ni kino je mudu wa yatuba ila Allah subhanahu o eto tuba hotaka Allah tabaraka wa taala atto Allah subhanahu wa taala tikkandemo dum do ko waddi dum bal tabiti en laadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana yatubu wa yastaghfir fil yawmi 100 marra be wadano istighfar be tuba be rutto ka Allah subhanahu wa taala nyande wo nyande riwaya go labi chapande jeddi riwaya go labi temedere nyande wo nyande be wadaino dum tawile wana bakkatu be huli wana bakkatu be jogi toroyte onno motawata no filliti man kata wadde bakkatu odo si warata istighfar fe tulan nahar hala wesi nare no buri dum jonno ka famu gol dum do famu jidin do kadi imbe men ko didi jogi wobbe no fami odo istighfar ko wadete do lizaman fi makanin makhsus wa fi zamanin makhsus noku heri do tum o wadete e waktu heri do tum o wadete wobbe no fami dum iltazamuha be wakili be welsinake mo be wada e bimbi be wada e kekere wobbe fami wadina gol nokku on e wadina gol zamanu on wana sunna ko wadu gongol woni sunna dun kadi men wadata be kadi no do ka ala en wada inkar mo gondi robe wada zikruji ka sabaan wa masaha sallanda ma wi'en en sustawi de istighfar no harmi en sustawi de la ilaha illallah no harmi en sustawi de subhanallahi no harmi en sustawi de as-salatu ala an-nabi no harmi si en wadi inkar tun en landama ko wi'eten no be woni wadirde ni nani wadirte honno nayo mo gondire nokku ngotu sonke wanayo wi'e ko ma do tun ko dum do watti gollangal bid'a idafiyya bi an barakallahu fika la tatadakhkhal fil bid'a bi ajma'i aqsamiha kono joni fama huwa sunna idan salanna ma dum wi'a ko fi'luha kama fa'alahu rasulullahi hal anta alayhi su'al ida wadde tanate bid'a dai o njandi o fandi o gongama kono joni no nelaado wonno wadirde non no be wonno renorde non an hiday do dum don wonno wadde inkar wonbe wadde be o way an kadi yan bari an yunkara alayka beda si wadama inkar alal kayfiyya wal zaman yan bari aw yajibu an yunkara alayka bi ghaflatika an hadha ko be do wuri do ko wadi robe no wadirtaake e wi be wadata fiw pero hosi be tumbondire goto fo ala mo jere mo wadali ko wi'a e wadirdo no wi'ataake kombo be hisi hay e goto dum do ko muskila molna at-taubatu ila Allah azza wa jalla hino waddi dum non kadi ko neddo wadu dum qabla an yaskhata alayhi kono muskila burdo mawnu de on ko jama on susata tikkere tagore ne kono be hulata tikkere tagudo dum no ko muskila molna do tawgol yo neddo tikkan dum siko debbo o yida modi makko tikkanamo kono hulata jo men tikkanamo dum no wodi siko gorko o yida patoro makko tikkanamo kono hulata jo men tikkanamo fibe do tumbodiri e suudu kono yalta sa ko nafata kaen famal noodi sonnaɓe ɓe susata modi mum seytina few ɓeydata modi maɓɓe tikka few kono ɓe hulata e jomumen tikku few ɓeno e ɗi cuuɗi ɓe heewi tew cuuɗi no woodi worɓe ɓe tawata ɓe susata patoro maɓɓe e tikku yoɓooɓe kaɓe heɓata dépense ɗo ɓe yiɗa o seytina ɓe ɗaɓɓata kala ko mettatamo kono ɓe pottata ko kala ko tikkinta joomi men ɓe kadi no wooɗa joni noon ko ɓeeɗo ɗiɗo resindiri hino ka nder suudu no jibinde ɓiɓɓe ɓe kon ɗum wonoyta ko ɓeeɗo tañƴina yo wono e huloɓe Allah subahanahu wa taala eyyi be wa heboyde dum hara dum ko bi fadlin min Allah alayhi hara laysa hunaka sabab dum yurta yuma ma babbe mabbe idan ne don ko ma tuba sabu kuro lata jomenti kambo be maki no washurutu tauba annadamu ala ma fata dum do ko shart sharti ji tubo buye ko dido ne don nin sai taw ko wadani ko kwadi anna atta annadama tu tauba awwalan moninsi haray o tubi nin se kanyu gollay ka mo yereji gollay ka boneji mo wadi bone ninsi haray o tubi mo wadi mo yere ninsi haray o bonni montama ko nin se kanyu gollay di dino gollay ka mo yereji gollay ka boneji sa wadi bone aninsi montama sa wadi mo yere aninsi montama on andi ni seno hawni awa fi mum jonno neddo si ayni dum do ara nun dum annadama ni sugol kon den andi si neddo tuubi hara ta qaddama taubatuhu annadama sayi o tun atawa yasluhu haluhu qabla al halima ko mo jey buri atto o tuubude kono si neddo tuubi tawi atto o tuubude e baawo o tuubude fofu goto haray nadama hebaki tay kadi bo hino fami tubu buye ko juude yimbe wadete tay tubu buye ko jomen tun wadante o wi wa ana tawwabur rahim kanko tun jogi dum neddo habbata habbere goro ya tubu go dum wana tubu buye neddo wiata joni mi iwti ka faybe ben mi tawti ngono mawbe ben o fama ko dum tubu buye la ko yo fibo iwi ko mettata e ko mettata jomi men ko o arti e ko welata mo kon mo tawi do woko kambe woni pay ko woni mawdo kasi kono jon ko buyi fami ko habbere goro sodete nde firtoye ka julirde wi e joni awakari tuubi ka fayde ben tawti ka mawbe ben goro je den jakke awa gila do hande kadi awa tuubi dum wana tuubu be shar'an wala aqlan naka haqqil dun jaba wana ka dina dun jaba tubu buye ko hakkune ma e jomi ma jodotoda wi a jomi mi do andi har mi do wadde hunde kare mi andi dum modja joni jomi mi ne simi tubi mi fillita ta ko dun yafano la hada bainaka wa bainahu si ayalti de o do annuye telludo yimbe ben kisan ye kare a joni kare sanside ha joni kare man kata ka julirde dey hari o julata joni kari salmintare be janambe dey har o man kata ka suware ayi joni tubu buye ba ko hakkune ma e jomi ma yimbe be yi ay natija on kono si tawi non ko hakkune ma e mawbe ben si mawbe ben wali ke honnu wada sa bay berenta yaati ayata artira subaka na gungala na ka mawbe ben tuubete wana kambe tuubante kaka jomi men tun hotete si a hoti kama ko andi kala ka wonda himo rentuma al halima mo jay ko dum woni annadama si tawi dum don hebike wanniyatu alla yauda o fiba nde o hoti tata e on don bakkatu mo o tuubi tuubu buye no wadi akasam neddo no tuuba e bakkatu heri ko neddo no tuuba bakkatu kuubi tuɗo ɗo ko ko anni wo woni ko jaɓante ko ɗum si konngol maɓɓe ngolɗa wo woni yo fiɓu alla yauda ila zanbin fi ma bakiya min umrihi fihi mulahaba ɗum no jeyaka chartu tawba ko waɗi neɗɗo si tawi ko tuubu buye guuɓi tuɗo tuubi o fiɓa o ruttata koye bakkatu ha o maaya ɗum ɗo ɗuuɗa neɗɗo ko heewi konde no tuuba haqqille makko ɗen sappantomo ko tuubata kon hare mo andi bakkatuji buy kono hare no woɗiɗi haqqille ɗen joofi ko ɗin ɗon o fiɓatata o mi ruttata koye ɗum waɗen mbi darbe misal sonnajo juulata salligatako moroto men tiggatako jangata ño'ay wadday fenay ɗiɗo fof ko bakkatuji muhtalifa ñamay riba ɗiɗo fof ko bakkatuji sertuɗi jonnon e nder ɗiɗo no gasa so falama tuubude tun woday kum hakille den akki jonnude urku hulbinade kum wiya tuube huune kaari hakille den sappoto kum ga tuubu huye yanna si den watta hakille do kono hakille do heewaabo jonnude tuubu e bow ton ta dum de wote wiido dum woka do feno ye kwadi so wi joomi mi yirtata ko bakkaato hande kadi aynay o fibi o reenaama hande kadi o toɓɗoto seeɗa seeɗaw eggirta e majji jooni mi aadodi e ma en haldi en gurdan anɗan ko heddi mi fenata haa mi tawe cuubi e ɗum o jokka ɗon o jokka ɗon o jokka ɗon haa tawa o acci fenaande o ndaara kadi gokku o wiya joomi mi seedinima gila hande siko debbo ndu ɓandu an gorko janano yitata ɗum haa mi maaya o ayna ɗum ko ni wona yaarede tuubu ɓuye joni noon kunkun suɓiɗa ɗon tuubuɗa hakkunde ma e joomi ma e makkum fiɓa a yiltata koye makkum haa maaya sa tabite kun noon ɗaɓɓa gokkum kadi ko ni ñande oɗa jogii dol moole mool moolanaaɗi wiigo lattuɓe bakkatu fof ko haala naa ko yaltinoyta noon a fof ko a bakkatu suɓa gongol toɗɗo ɓuri ko ɗum si imam ibnul qayyim ɓe maaki ɓi mana tayinu addanmi inda tawba sahihun wa jaisun hiyonti fiɓa yiltetata koye on ɗon bakkatu mo tuubi so waɗiri ni kadi tuubuɓuyeji ɗi yawamo welande ñawdude bakkatuji makko ɗi saabu kala kon o haldide e joomi makko hara o yeggitaali kon o waltata o yiltata koye makko ñawdugol gotum ɓuranimo ñawdugol ɓuuɗuɗi kar si neɗɗo yehiiɗo laftan tawi mo mari ñabbeeli sertuɗi ɗuuɗuɗi tebbo jaɓataaɓe ɓe ñawdi duɗi fof nde wootere ka ɓanndu makko o maaye o maaye lekkel ɗen waraymo si tawi o ɗettiiɗo fii lekki muusureedu o ɗettori fii lekki muusuhoore o ɗettori fii ɓuuri o ɗettori fii doguru o ɗettori ko ɗen lekkeele gaz mum on warata mo on say hara o ndikki hara o ndikkaali ɓe ndaaray gootum ɓe ñawda kon sikun ndikki ɓe jokka gokkum kadi sikun ndikki ɓe jokka gokkum kadi sikun ndikki ɓe jokka gokkum hara hiɓe anndi ɗo kon fof ko ñawdirte kon kono ñawdotata si tawi koyo sellu tuubuɓuyon kadi haa kada si yo sellu ko ni jokkirta ɗa waawiide joomi miɗo seedi komi banndi ɗa anndi ɗum heddi ɓen annda mi ndaaray rewɓe janamɓe inchallah en haldi gila hannde mi ndaaretata debbo janam fima baqiya min umri inchallah haa jooni noon ugginoɗa ɓayɗa rentimo rentuma ɗa anndimo rentuma jokka ɗon jihaade ma ndin ko ɗon jokka ɗon haa wowa ɗa anndi hiɗa anndi ɗa mari goɗɗi goo haranaa ɗi ndaaroya kadi goɗɗo ɓurɗo hulɓinaade warta ɗon a moƴƴata jooni ko ni moƴƴirde idan wa an yatruka al maasiyata fi saatihi o certoo bakkatu on kisan ka wondi e makko ɗon mo tuuba e bakkatu naayo tuuba e bakkatu on haramo e makko ɗo yo tuubo e makko koyo sertu e makko taw inkana mutalabbi sandi ha si tawi mo wondi e makko joynen ngayni yamirooje ɗen hiɓe artude e haɗooje ɗen wala yahillu lahu daganta ko julɗon an yuakhira tawbata nde o nennitata tuubuɓuye o daganta ko mo kadi wala yaɓuula daganta ko mo nde o wi'a hatta yahdiyanillahu ko haa mi feewa ɓe nganndi feewno cheikh abdourahman makiri fa innahu min alamati chaqa'i ko waɗi ilmuka bi anna indaka dhanbun yastawjibu tawba hidaya ka anndugol ma hiɗa jogii bakkatu haanaa ɗo tuubeede naa peewal goo ni ko peewal holngal kadi habbiɗa so a wii ko haa fewneɗa ko ɗum ɗoon muskila on ko ɗum ɗo senndi ashabul maasi e ashabul bida'i ashabul maasi yatarifuuna fitratan hiɓe jaɓi ka haqqille maɓɓe wonde ma ɓe mari bakkatuji haanaaɗi tuubeede kono ashabul bida'i ɓe jaɓa ko ɓe woni e mum kon ko bakkatu haa ɗum hannda e tuubeede ko ɗum senndi ɓe neɗɗo jogiiɗo bakkatu fiimo o sigareti ma fembo o waare ma jokkoo rewɓe ma yaho suware ma yaroo beere o si a joɗɗinimo ɗa waajaade mo a wii ene ahi hiɗa anndi ko ko wonɗaa waɗde ɗo moƴƴaa on ɗum innata o innayi no moƴƴi o innayi moƴƴa ayda andi moja hi no gaso wiye don mi etike ha do mi do torido a walli telan no mi accira dum mi ronko ono jabi accata ka jabatake kimo jabi ono non andugol mongol kimo hani accude dum do dum don ko nawdun min al hidaya le tawno joomi men hino jeya e ko wi khalaqa kanko ni khalaqa fa qaddara fa hada dido kanko wadi de bani adam ko wete kon qaddara fa hada odo hidaya kulle de hono jonna dum woni hidayatu kulli hayyin ila hayatihi joomi no holli kala ko taga ko honno wurirta jonno ko mo yanta dangurna na joomen no holli kala ko taga fitratan ko honno wurirta asasiyatul hayat qal aklu wan nawm washurbu dido tato ni asasu ngurna bani adam o nyamay o yaray o taano dido manku ko womaye joni fiyo o nyamu no landi o waje iso wela ma wiya wadda ko nyama kono hado wada ne dum ko wadi fa hada hadahu llahu ila kayfiyati hayatihi sirenu jakitum kimo mari hidaya holludo dabbo ko nyama ko dabbo yayi ka goddo tindinay modo sio don dama kimo jogi hidaya mo tagida e mum dabbo ko yara ko yarete kon kadi no woda ko nyamete kon no woda no dabbirte non a holla ko imma gongol tu yaha tawa nafitoral herdorda alaysa hadhihi hidaya hidaya joni neddo o tagama o wadanama hakkil o addanama dinakan o hollama ko honno dinakan wadirte joni ko heddani mo na yahugol wada dum don kono nga pewalo habbe kadi so wi tun ko haami fewne dalla ala annahu min ahli shaqa a'adana allah min dhalik ko wadi si neddo welama do walike do fofike boylo diri benni kondu mo wi mi welama mi maye woni benni immo nyiri ari wonna mi nyamata haajo men fewnan mi e nyandundu fada yaqulun nas hono jome wiatam benna nyirni bendi hinandi do immo nyama onna hatta yahdiyani llahu ila ta'am ake haajo men jonna mi arki sammi pewal nyamu gongol mada yaqulun nas lahu anta gasi o da non si ukike majjere ne fi may sigarete yaray bere jokkay rewbe wujjay nyamay riba kala ko wiyete bona himo fubbi e dum hatimmi a wi o eto kuba fewa o wi hatta yahdiyani llahu andube dina ben ko no wi ataw a huwa aqil madha majunu ko dun si tawi dun no hana famete dun jaa alamatu al-shiqa'i wal-khizlan ko ite khizlan kwan yatrukaka Allahu azza wa jalla ala ma anta alayhi no holbene non si jom men dari neddo hawi angon akonta ka an hunde rewda mi wo yedduda mi wo anta wa sha'nuka ara perdi ay ko baba ma wi ma dum hakune bi be dudu be ara perdi ta andi babe ma jibimbe mabbe sina antube jibini be jogi sappo ha yeso be noddi mabbe ni an heyi kala ko wadda mi ala haaje ma ta wada na hunde waduda wada mi ala haaje mu sitay ko an neddo haray dum musete bayna antube jibini sa wadali kadi na fi hada be wadane jomen ko jelo mari ko ni mo rewde nela don be maki baitul ma'mur fi samaa nyande wo nyande yadkhulu fihi 70 alf malakin thumma la yauduna ilayhi ila an taquma sa'a julirde men ka baytul ma'mur nyande wo nyande guluji 70 alf guluji cappande jeedi do malaika natay do nyande wo nyande rewa jomi mu yalta yaha ten don be rewta ta don hadar ngal daro goddo go kadi rewata don fi adarke do awi mi rewata o ajaballaka dun ko nunna wadata ko dun so ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu nafi'i fatanfa'uni on watamo nafude sakko nafommo on watamo lorude sakko lorrommo sa rewimo ko horema sa rewalimo ko horema fiodo no wi gila hande na fuska an yedda sida fala rewan sida fala na fus ni haja kay ma few wiete al khizlan si neɗɗo waɗi dama jomi waɗi ɗum neɗɗo harawo perdi Allah subhanahu wa ta'ala dan ɗum wa tamsil basira ko wiyete tamsil basira na ɗeɗo ko aynu ɗe wiyete ɗum ɗo ko aynu wiyete ko yi'ata kon ko basaru yi'ete ko yi'ata yaati kon yi'a ngayka yi'a boddi yi'a kullu yi'a ko warata doga ko yi'ata ɗum ɗon kon ko basaru wiyete ko yi'ata peewal kon ko basira wiyete wana basar na gotum gite yi'ata peewal seede muɗum bunɗo no feewa se wino ko gite yi'ata peewal bunɗo feewata ka se wi'i ko gite yi'ata peewal yi owo ɗoftoton ka kono wana basar yi'ata basar ko yi'ata ko gayde ɗen e ko lorrata kon kissiyan amma ko nafata kon ma'anawiyan ko lorrata kon ma'anawiyan yitere yi'ata ɗum ko basira on yi'ata ɗum wonɗum ka nder ɓernde gaaɗum joni noon neɗɗo si jaɓanali jomumen ko ɗum jomumen ɗanninta si jomumen ɗannini ɗum taisu fi zalam a wuura e niwre on yiiɗe gite ko ɗe wawi yiwde ko basara o ko wawi yiide ko fof jomumen no waɗi ka hattini ɗum si dawu ala yitere yi'ata fadawu woni sababu ru'ya si tawi kura no huɓɓi ɗo joni ɗon e suudu ombandu no jalɗi sal si meselal yani a yiyay ngal ka si kuran kupi ɗon fof no fermi ala ka jalbendi natira sa immika memay wa bunɗo an e bunɗon fotay ker ha yalta ɗon ko fi ala gite koko yiyata kon woni pottinama ko addawu wal basar woni alaqa liru'ya ko waɗi dawun bila basar la tara wa basarun bila dawi la tara joni noon ko basira on jomumen montanta ɓe tuubataɓe allah subahanahu wa taala arkiso en tuubugol wa yajibu alayhi kadi hifdu basarihi reenugol gite makko ɗen minan nadari ila lharam sen wi'ama ila lharam koko tawata daga nakimo kon haramu noon ɗo no waɗi aksam debbo janano ndaarugol mo bi shahwatin wa bila shahwatin haram debbo janano qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ko fiilu amr tufidu lwujub no waɗɗi hippo gite ɗen taw ndaaru rewɓe jananɓe ɓe ndaarugol ɓe no harmi ko ɗum sinelaɗon ɓe maki la tattabi'i nadarata nadara hada nahyun wa nahyu innama tufidu attahrim joni noon no woodi kadi haram arowo ka dagi nenema miñamma yaayema nenema tosoko jaajama ɓeeɗo asli on no dagi ka ndaaraɓe si a ndaaray ɓe darɗe taskagol wa ɓeyguma no harmi ka ndaaraɓe anasa en fami si a ndaaray ɓe darɗe miijagol e maɓɓe ko miijotoɗa e ɓeygu ma tun no harmi ndaaraɓe anda sen fami ɗum ka famaki ɓeeɗo hino dagi ka weddo ɗon e suudu si on weddodi si a miijotoɗin hakkunde mon no harmi ka weddo ɗon ko ɗum wiyete babu saddu zari'a fermugol dame boneji ɗi anda sa en fami neɗɗo simo jarri bora sahwa tawgol kanko mo yi wowoɗay ko miiji e makko na nene makko wona ɓiɗɗo makko debbo wona jaaja makko wona yaaye makko wona miñan nene makko wona kanko fof ɗum mo yi womo mari fitina e mum no harmanimo kaw ndaara ɓeeɗo fof fi taw yanu e maɓɓe no gandi sina on no ɓurdi darajaji o ka yaasi to ɓuri hoyfude ɓen ɗan hiɓɓiɓe ɓen ɓuri ɓattade hulɓinade nene ɓuri hulɓinade fof kawtal ɓeyngu muɗum ɓuri hulɓinade ɗenɗan ɗan kadi ayno waɗi daraja joni noon koɓe makir ɗo kon no har no waɗɗimo kaw hippa gite makko ɗen haro ndarali ko harmi kon no huuɓiti ɗiɗo wona rewɓe janamɓe tun si tay non kanko wala sohla ferre makko ya tay mi jagol be goddum mako nande mudum don haray sellanay mo salmin golbe sellanay mo daru golbe sellanay mo weddodugol e mabbe ko wadi ko duma haram makko kono si tawi o holaki hore makko dum la yajuzu lahu ko wadi bone on si woni hakkune mabbe akhtar min ghairihi ka dum don hina jeya e ko Cheikh Abdurrahman woni makude do ko wara non hino waddi kadi o do neddo nde o renata gite makko den haro ndarali juldo gite nda gite bonbe nazaratin tu'zihi ko ni nazaratun tu'zihi ndarde no wodi de ndarata neddo tun holando fi onun ndariranta mini no wodi ka ala ndarde tun ndarde ko bone molana woodi no ndaarirta neɗɗo tun o monanoma kisan sabu ndarɓe ɗen no woodi asar no woodi batte ko accata oɗo noon siko juurɗo mo tawata wona faatiki on ɗon haray sellata ndarirgol mo ndarɗe bonɗe mettayɗe mo ko wiyete ndarɗe bonɗe ɗen ko ndarɗe mettayɗe mo ɗen si a ndaari neɗɗo gila ka hoore a tippini a ɓanti a waɗi ni a kuulike a fewtiti a ndarti tawi tun o hulalima o gukkodire hara wolnalima e fus ka si honnun son fiiri on sendama koye gollandemo ko ɗum o ndarirantammini o bonnalima hay kusina ɗum hi landemo tun konnu mi bonnimo andi jaka ɗum ko tana no wodi ndarɗe bonɗe si wana hara neɗɗo woni fasiki ɓe wi noon fasiki ko neɗɗo waɗɗitiɗo bakkatu jano duumiɗo e bakkatu tosoko kala wonɗo wadde ɗum ɗo fali yalam annahu fasiqun fi sharia murtakibun kabira wonɗo e mu'u mo ɓoraki e mum no andi no waɗude mo te ko kabira fa huwa fasiqun duumiɗo e bakkatu tosoko fi ko o tosoko fa huwa fasiqun awa al udala'u qalilun nun ɗo ɓeɓe gawa ɗuuɗa ko waɗi bakkatuji ko wiyete jani ɗi sen hoti ka imamu zahabi al kabair en daari ɗi ɗon en tawa julɓe wonɓe wadde ɗi ɓen no ɗuuɗi ɗum noon no jeeya e fasiki hagal kala ko wiyete ko bakkatu jano waɗugol mo duumo e makko ko fasiki yagal toso ko wongol e makko fi o janɗa ko fasiki yagal wono si neɗɗo no mari oɗo sifa sellay ndarugol mo ɗen darɗe so landike kon nu ndarirantami ni wiya ko koko fimata sigareti accu ɗum ha ko ɗum ndarirantami ni hi modi ɗum ɗo moƴƴa si tawi mo jogii sifa fisku ɗum kadi ɓe charte hara ndarɗe maɗen ni e ngol konngol maɗo e makko ittay mo e muɗum ɓeydatamo sina ɗum harmay ha joni ɓay sa ndariri ni mo a jonnata dépense sabu fuy ala hakkunde moɗon o landike ma o wi ko koko joguiɗangol cigareti ol mo gasa o ɗanninagol e ma haray dawa moƴƴi haray moƴƴali ko ma fellita gollal ma ngal ɗo nafay mo kanko si tawi ngal ɓeyda lorrude perto fa yajibu so tawi ko fasikijo fa yajibu alayhi hijranuhu taƴagol noon julɗo fasikijo charte mum koya fellitu komi taƴotomo kon ittaymo e bone on naɓa mo e moƴƴere nde mi faalande ma itta moye ko woni kon addamo ka o haani wonde ɗo si ɗum ɗo a fellita dagata ko taƴagol julɗo haysoko fasikijo ko adi nelaɗo ɓe taƴiɓen fo nelaɗo ɓe taƴiɓen fo a taway maslaha on hino waɗi jiccuɗo sen hooti ko gaswa tabuk naafiqiɓe ɓe yahano ɗon ɓe artunoɓeɓen fo ɓay ɓe wolani nelaɗo gantoji nelaɗo jaɓanno ɓe tawno wona maslaha yo nelaɗo saloɓe jaɓande si nelaɗo jaɓanano ɓe tun bonay saabu koɓe yaltidayno ko neɗɗo heɓata nganto ngante jaɓatake ka islamu jaka yeeba islamu aybina arɗo wowli o nelaɗo min de mi hettanoko yahude ko hundekaare hundekaare hanno mi yaha nelaɗo mi maka awa a jaɓanama o yaaha saabu on ɗon masla on ko jaɓangol mo kaabu bun malikin mururatu bun rabia hilalu bun umayya ɓeɗo tato goto fo e maɓɓe arɗo si wowli nelaɗo ɓe maka mi jaɓantama ganto limaha farraqa baynahum ɓe hoole ɓe yahano nelaɗo taƴiɓeɗo yamiri julɓe ɓen yoɓe taƴa balɗe capanɗe joyi tay hay goto e Madina juldo gondin do joomi men gondini nelado salmintaabe sibe salmiti salmitata ko gollondirta e mabbe dum woni diminde balde cappannay nelado neli neletedo yawka cuudi mabbe wi'a goto fo be ngumun yo yawka mawbe mum ben taw beedo maslaha no fellita nedo tajande koy nafube ka bayri dum woni balde cappande joy timmi Allah subhanahu wa ta'ala tippini tuubugu ye mabbe on be welti be burti tiidude e diina beeda si wadano dum islam bonay ngande joni kon no jokka ko maslaha on hay be nguma tajagol mo ka suudu a fellitay rujo hanal maslaha hara he da andi da mari daraja e giggol ka bernde makko si a taji kemo o waday ko wiida kon tajoda mo non kono sa andi dum ala hakkunde mo tajagol mamo ko bewre beyda tamo terto tajagol dum wana an wi'a dum wahjuru hunna lasta minhum anta sa wadi ko fitna anta terto rewno kugo hara hina jeya mudu wayajibu alayhi hifdhuhu hifdhu lisanihi min alfahsha orena dengal makko ngal immorde kala pankare wal kalamil qabih e kongol bongol orena dengal ngal wa aymani talaqi woni wodirgol kergal dum do jahiliya no marno dum woni sibe maji tum be wondira no baba be wondira nene be wondira kergal o inna wat talaqi wa aymani talaq wondir gol kergal ardina kergal ngal wondira ngal don ko wadi dum ko ta'zimu shay'in duna allahi azza wajal neddo rena dum kadi dengal mum ngal e mudum ina jeya e mudum ko haani rentade wanti haril muslim e nyaadangol juldo wa ihanatihi e jaatingol wa sabbihi wa takhwifihi orento kadi hulbingol moni tenjingol mo dun don non no fewnani en ko arata do bayri 24 30 no arde ko julbe be buri hittinde fi mudum julbe be maja ka majata na julbe be woni yeyde ko fettinte ko na bibbe julbe be woni arde soda fettina ka ko hefra be woni arde soda dum fettina ko hefra be woni yeyde dum kabiti kaji joni non wa takwifil muslim o ngandi hadith selludo no ari nelado be maki si juldo enjinama sawna kaw enjinado so hudi enjindo mon tum kuddini njaboto e ngudditan non damal ye hudu denjindo kono non njaboto njaboto de jonno faybe ben sa ndarti sa yalti ko be jodo to be acci ha fewndo da be hubbina kum be bugo fewndo ka fewndi totoda do hara ko tuma heewtuda wo ko fetta hara ko kum fetti andata hoddo de titirta lawo ko dum be won wadde kala dum be won wadde ko dum be won wadde ko bi be hombe ni ko hombo wadi dum honto jom fetta ngo woni honto woni makasud kanko bi be makko fo be kasud ko ko yete 24 31 ari hino yara bere ha yana e lawi otoje no lubo dum hino wala accidenti hino piride hino wari mire andara e tawa heferabe wibe ko feto mun gombe ala e mu kambe si neddo yari bere ha anda ko woni be jogoto mo ha anda ko woni enen non neddo si yari ha anda ko woni ko ronkinay andube ko woni ben no wonira kana ni fewndori ndare si hewti o 24 ma 31 si hewti ndare gerto ko hirsete fi yo nyame ko hombe on yeyde na bi radio si dafa ma ko nyamete ko pompiteere e basal le on hombe on yeyde nebba ko defirta ko hombe on yeyde ko tettinta ko hombe on yeyde dum ciudirdi pilati ji koy lampo hoy majay koy hombe on yeyde dum ko don sodde dum ciuda ciudi di 24 31 kon do ni wadde dum tigiri ayyuhal ikhwa na wiwdo non Allahu lam yalid wa lam yulad fa hadha mutanaqidun kadibun wa mukaddibun li nafsihi so juli witir o wi'a qul huwa Allahu ahad Allahu ko bacce mi do sedi dum Allahu samad kanko tum woni fani torte do ala haaje goto mi do sedi kadi lam yalid wa meeda ka jibinede wiido dum wofena walam yulad o meeda ka jibinede wiido dum wo o fenay walam yakul lahu kufuwan ahad goto na gore makko Allahu akbar o salmina o loto habbo fokkita ka suware 24 30 ene oko wuli kon e ko wadi kon ko mutanafiqun aw ko mutanaqidun no hawrondiri kano piyondiri sawi bogo gibi naka yehi den nabo anko a honnu eh don andi nasara ko be fibi 24 ko be wi wo ko den nyanden isa jibina 31 on ko den nyando ni den nabo on be wi ko joomi men jibina na bobo on fata alallahu amma yaquluna uluwan kabira juldo wi dum wana gonga wo ko nyande 31 on bobo wona innede juldo wi bobo jibina ka imo yaade den nabo on ajaban hadha tanaqudun kabirun jidda te kadi ko buri hulbinade ko anara tawa ko julbe ben etoto wattude hore mum e bibbe mum be no be wa'i non en hebata julde ndaren abbatan fotte goddo mabbe hino eti wawde no wawde ni wallahi den jasi dun ko jasere arate ngo dow dum julde donkin hewtata do julde suuma e hewta do fotta e chrétien jo wakko kaftane wadi kufune wadi do kurwa on hino jokkondire julbe be wadde feto ko tara hada no gasa en yi o yayi dum kono dum yaaka taw sabu tan wi wonata kono non hida hida to 24 si hewti 31 si hewti dane de o ya habito nen ka eglise juldon habba ne yalta ka mun ga vestu mo ya borni on to juldon watto dum ga yalta si be fotti yaabi amar droit landa golon ni do kombo ne mon juldo senno nira be dogana hunde wotere be wona hunde wotere o da wi'a ko mi juldo o da wi'a ko mi kefero fulbe futa ben wosi gerto kal majji unowo ko jogo ngal jokkata bay tumbe majjama nelaado be jokkay mo na nelaado mo jale ino landi ne don o rena dum do fulbe ngol juldo yo rento dum yo juldo be rento walli tagol dido fetoji heferabe Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tabe maki ka iqtida siratil mustaqim be egge Imam Ahmad be maki dagatako yeyugol nyande feto heferabe ben kala ko be tiidi norto e feto mo wonande juldo dum no ka iqtida siratil mustaqim ko wadi si a yeyi a wallitike feto ngon haray ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan hono watta on aya on wallidiri ka on wallidirani on wallidiri karamo ko jogo to etedo Imam Ibn Daqiq al-Idi rahimahullahu be maki gila be hellifa be andi hore mabbe be maki ma qultu qawlan wa ma fa'altu fi'lan illa wa'attu lahu jawaban amama Allah yawm al-qiyamah qabla an aqula aw an af'al be medi be maki gila kami hellifa mi andi hore an ha kami jodi do mi woni wolande mi medali wolude kongol mi medali gollude gollal sina do mi wolu ma mi gollu mi prepara nay dum jawabu si jomi allando e kelan ko mi jaboto ma kon non mi wola non mi wada si mi ebbitali mi hebali jawabu mi wada tan wolta ene si jomi landi kema kon mi beydanno da bireedi kabitiki ma nyande 24 31 wi awu fama jawabu na baya jaboto mo si a wolaali wa naxtimu ala afwahim honno hikki ɗon wa tukallimuna junngo ngon wowlay addunongo jaɓi ngo nenñande ko ɓeydirno hanki mum o yeyano ɗum janngo mum kadi o ɗettatawa ɗum ko fi mawningol 24 on tum 31 kadi ko ɗum o gerto ko hirsunoɗa nenñande hombo wima ɓe hirse nenñande ko fi on ɗum hirsanɗa ɗe ɓay nelaɗon ɓe maaki mo nangi sonndu hirsindu ñande dargal ndu habboytomo ka joomi men ndu daro yeeso joomi ndu wiya joomi landano lan o ko honnungo hirsirannomi si tawi kaka newnannoɗamo yo hirsan mi yaha si tawi wona ɗum ñaawame honnungoy tani mi yaw aduna joni sonndu subhanallah si sonndu habbe kama ñaaweede fi hiɗa hirsindu si tawi wona fi haaju ko joomi men tagiri ndu kon waɗirɗa ko fi ittugol ndu tunge ngurna ndu hakkotoma joomi men ñaawa hakkunde moon o gerto ko wona taccede ɗum si habboy kema honno wiiɗa ɓay ko pittali ni no hulɓini julɓe ɓen no ɗani شيخ علي قرني حفظه الله بماكي غفلنا ولم نشعر أننا غفلنا إن ويل سينديكي كونين أن ذلك دين ويل سينديكي في ينفينو ساكي وجلت بن هند كي بواي وأول من نام وآخر من استيقظ كوين نغتيفو تانا دي إن نغتيفو فينو دي كونون دون جاتين مجالي ونولاندي جلت وأن يحب لله ويبغض لله تندوني الولاء والبراء عند السنة والجماعة ويرضى لله كلكو ورثا حرك الله سبحانه وتعالى ورنت ويامر مؤجره وحقك بني تندو فونو جي اكو انا جون كنوتي كو تاسي دوندون وديده جولدو يو يامر مؤجره يو حقو بني سي تاوي ان ويدو جولدو بي فونو لاندي ندبي يامر تا مؤجره 24 بي حق بني اون 30 ان 24 اني ييو دوندون ماري كونغولي دوم wata dum wade ko si lati kew marsina honno wolirta honno ngowiata bibbe jolbe do fettina dum hino sonja yimbe hino bugo dum e cuudi yimbe no bugo dum e le koyde yimbe tengina yimbe lorrabe to ne nyande de ngandi jime be buttinta ya allah subhanahu wa ta'ala mo yimbatane hino harme do juldo senugol ko dum do buri sattande juldo be accu go fenade bakka tuji ni ho buri sattande bawo shirku fenugol hino newani dengal ha hino metti kadi accude ha mo wowi Allah subhanahu wa ta'ala la pinge ngemu hino jeya mudum no harme do juldo nyoogol e waddugol dum non buri dudude hakkunde julbe ben ka worbe hino buri burtude ka hakkunde julbe ben ka sonnabe waddugol e nyoogol dum hibe jarri bora dum siko defobe siko yahobe marse siko sojjobe siko yewtobe e hewa jodaade be immo hara ko welata jome be woni mum dum non si tawi aynaka hado wo ala karan accirte ina jeya ko hana accede yinori e naninori yinori ko ya wadu fi yo imbe yiwu naninori suma ko ya wadu fi yo nane hara na fi yo ye o ngande ko didi wonno ko wadi riya ko yido ma on tum na fi torta amma sum'a motawaka ka waduda don anafi toraymo kinojeya mudum kado terto tikkugol ni tum tikkana julbe ben harabe bonna hay hunde kinojeya ko buri bonde do juldo ru'yatul fadli alal khair fibugol wiugol lampurma no wodi julbe wiobe haymo yiidi en no renti lampurma ko urete ko fu bebe ala worbe no wala dum rewbe no wala dum dewle gono ukkondire sanani goddi no tutte dum asikabe tuubi e islam be yalti taw ha on sebe arta wodi rewbe wiobe hay mo yi ilammi no renti ko urete ko wala bu ma ye wala al fenande ha ande gelaw taga wande ko urete ko fo o gorko no burma jomme wi wala isa zakaru kal unsa hada zakar anta maba jomme ngi gorko debbo fotata ka an few wiida non daburi o few aseni la bangama o daburu ma kala ko burete jomme jalla wa ala al khaliq al alim o wi walaysa zakaru kal wana goto ina jeya mudum wal hamzu wal lamzu dum do ko joir nyoir gol gite e nyoir gol toni joragol do wala goddo hara o famata fewno zamanu yeewgol neddo hara o anda fewndi terma don fi makko e toni e gite yeyama don coggu makko hende don o yaade don o dole o watte maccu don ale dum no wodo bayar ko dole wura hino jeya mudum jalcetugo limbe ben neddo on tat terto dum karino wadi karino wayi karino wi ndarino on wayi neddo terto dum o terto ko ete kon azina zina non no mari gite zinai nopi zinai jungo zinai koede zinai ko sidido timmi summa yasadduku zalikal farju aw yukadzibuhu kama jaa fil hadith ido fojul don no handirentade o terto kadi wan nadru ilal ajnabiyya dundo en wawlay yo gorko terto ndar gorrewbe janambe kono den andi hande en ala jihadi ni rewirte njomi men buri hippugol gite be rewbe janambe ala de mari yaltugol ma do wi'a mi darata debbo janano insha Allah ha mi hewti takasudu dum no mawni hande buri baawo do fendo ka fa dettete yahe mayo e safa la yaltu ndara si alati ne jarrib lawi din la faraka kona nare fiya mi nare an tigiri har goto wal nalima ndari takati fi hondum shahwa on no mauni buri imanu on ko si imanu hekki shahwatum folamo si shahwa on hekki imanon tu folay ange mi nyama so nangodiri so libi matun harayda felni e kalamar do hakki ka kono sa libi mo haraji mo manta ka kalamar do hakki kadi dari o piti la ko koto ma munyo ko mo kala tam ko mo wet allah akbar daro da ha koto ma libe o ngol dum ko fetu do ka fi non dum koto ma kono urimo ko ma o libam ko si o liba limo juha kono mi nyal libo koto hakki porto to dum ka jono si tawi ko hakko shahwa on woni koto imanu on kondo ko kituda ko ma imanu wona koto shahwa shini tipiri daiman imanu liba shahwa o fedja Allah subhanahu wa ta'ala arkishan imanan daiman wa qawiyan ina jaya mudu nyamu gol de jawle yimbe bi ghairi tebi nas nyawla gol yobata jamfa gol senagol nataka yaltiri wo wi gol tum wono yimbe di leedi wirta jawdi dum wana yo golle koy lijente de ngandi be nan be wala dum kan hala bura fenu gol jatta jawdi goddo lijente ta dum koy golle ko ya gollu si heba daga noma sina dum ko fenane dum neddo si tawi o hirndata o tapata o wifata o welaka o ala fuy mankiramo o ko feno na dum alaka o heba si tawno dum no hebo tono yimɓe ɓe fof no yiɗi awa yo faamu ko noon waɗirde sabu waalagol heɓagol ala añuɗo ɗum ko woni anndaka heɓorgol noon ka ina jeeya muɗum ko haɗa alakul bi chafaa ko woni alakul bi chafaa ko ɓe avocaɓe ko waɗata ko neɗɗo arda e fenande ɓe tafanamo ha o hetta gonga ɓe jonna o jonnaɓe goɗɗum ɓe ñaama ɗum no harmi cheikh abdourahmane wolino fi ɗum neeɓi gila duuɓi temeɗɗe jeenayi woɓɓe inni ɓe chafaa neɗɗo solnana neɗɗo nokku haray mo tañƴini si o solnanama ɗon o hendoto goɗɗum ɗum ɗon ko alakulu ɓe chafaa no harmi wabi diin diina an diina ka ñamirgol diina ko ɗettugol mbaɗi islamu jogoo ko ñaamira jawle yimɓe ɓe ɗum ɗo ɗen anndi ɓe yimɓe no woodi yiilotoɓe kowle naata e kollaaɗe wiya ko menen woni menen ko menen woni kaari en meɗen arani huunde kaari on jonneme men naɓa wiya ko honto naɓoton ɓe no ko nelaaɗo men naɓata naɓanta yoɓe holle ka nelaaɗo ni naɓa ɗe ganndi lanndotoɓe hadiya on ka si ɓen sanni konno naɓoton o hadiya ɓenno ko hadiya nelaaɗo konto tawno tum nelaaɗo min naɓanayɓe ɗum hollelan ka ɗum rewata mi naɓa min kadi min yiido e so tawi ɓe yiide no waawi wonde koya jonno ɓeɓe ñaama ɓayan ko a njofo no fanndi kaɓe naatata hono ɓe ron ka naɓorde dammol ka si tawi ɗe ganndi ɓe ɓe naɓora e dammol ma ɓe naɓora e ñaamete ko waɗi hino fellita si ɓe naati ɓe jonnaaka tun nelaaɗo ɗalaama e hogo ngon ko ɗum ɗo wona ɓaaroreede al aqlu biddin joni wona kamɓe wona ndaareede jonne komo ɓe wooli inde mum nden hanndi fayi kum si ari a wii kum nooto koto ma e si ari a wii kum nooto baabe ma ko gootum o noototo na simo fijito so a wii koto ma wonna miɗo arde o jokka e seeɗa ɓay o fellita on waɗaymo ko faala o ka kono siko baabe ma ko nooto baabe hara golle moƴƴa ɗon hannde kadi ko ɗum o watta si julɗo arama tawama wiyama jonnan geɓal nelaaɗo ngal mi naɓa o hino gonɗiniiɗi nelaaɗo o ronka jonnude ɗum ɗon wiyete allahkulubi din haala haram nelaaɗo hato jinna e hadiya ko ɓe jonnane ka gaburu maɓɓe toon ɓe accaaɗo kadi gooto dépenseteeɗo sina julɓe ɓen siɗa waawi wallitaade wallito kala julɗo ɓittiiɗo ko aaluhu ko ɓey ngure nelaaɗo ko wano noon kadi wa takhiru solati an wakti ha nennitugol julde no harmi daganta komo wondinagole ɓe faasigiiɓe jooni noon si fof fayda woni faasigi muskila hombo wiyete wondata ko ɗo goɗɗo fof wonde anndi ko so tawi hunaka udalaa wa fusaq wolane udalau la tusahibul fusaqa kono si tawi jullum naati fusaq ɗon haray ɗum no woltaake ɗon taw haa woɓɓe yaltita ina jeeya e muɗum wataw ɗaɓɓu e ko wondata yimɓe ɓen kon welaye tagore nden haraka ka joomumen tikkata ɗum ɗo no julɓe ɓen no jarribora ɗum yo neddo welto no burani be Allah subhanahu wa ta'ala welto dum no dude julbe be tawgol welaye jomen on tunno buran neddo ko dum manki yo Allah subhanahu wa ta'ala arki so en hebugol dum wakati daganta ko juldon do gollata gollal ha o anda nyaawore jomi men e magal o lando karamo ko ben do ngandi do kadi muskila no do hay koko e teno jangude ko tuma wadi o lando nyaawore hunde karimi wadi dum ko dum islam wi dum hawrondira Sheikh Abdurrahman al-Akhdari do ko wana yawdu ha lando da tatawaqqaf si alan a anda si anda lando da si alandi ka andi no wada kono si wadi tawi wadata ka landi ka wiama wadata ka rena tawi do gonni ba ya anda be maki kadi wa yaqtadi bil ulama'i bil muttabi'ina li sunnati nabiyina enesi en yalti de dabude hande lalagal leydi ndi bebe Sheikh Abdurrahman janti o e kala leydi woni non wiiden hibe jokki ko be wi kon ma be jokka ko be wi kon ke wiyama do dabbite jokkube sunna nelaado on ben jon hakkil fo ko hombe sappoto e kala leydi e kala no be wi'a kala su'al e wi'al de hibe jokki kono wi'abe hino jokki ben sunna nelaado on ben e ndi do leydi na be wi'ete ibadu na kamen on andi sino jokke si jokka kono ka yimbe ben wi'abe no jokki sunna ben na kambe kame en ciyama jokke jokkube sunna nelaado on ben alal itlaqi hakkil ko dogata hota e mum ko wi'abe madarasa ben e leydi ndin ka ka hakkino hote wobbe go jonno si andarti tawa ko ndedo wona jangede ka mazhab malikiya deftere aramere jangetende ndara tawa ko jangube ndedo ben ha gayni wi kadi be on wonata do sakko be jokke nan la sa en fami ko on wonata do taw on julata do ko be wi ay jokke wi mi o julata do ha e gasi ko no neddo waye do pay do hay goto wi dem bebe jokki be jokka be woni e mum be wona e mum hakkille yimbe ben fo no andi sinnama jokkudo sunna hakkil koy maddo ni ande ka jonno ya Allah subhanahu wa ta'ala tawhibe jokki dum ko wadi ko buri bonde ko neddo mantirede hunde o maya taw nande o woni e mum dum buri bonde kare maya do fo cowo do ya Allahu akbar mo jo mayi do are ben na to andai ray mo yali kare mo di mo yali pembe tawata hino lertina yimbe ben je jom me rewe hibe rentina yimbe ben yo shetani acce pero anda kasina be wo be ni luttinon be woni dum ma be wonal dum kono ko kambe tum aduna on hande ndariri den don gite wata wel tor kadi ko ko be perdu be wel torani hore mun nani no wodi ko ete muflisun be tawata be yeeyi be perdi kono be hula ko be perdi kon kala mo yida yeeye perda sunata ko ko perdi kon wana o yeeyo ka nando ne yeeyo be sitay da jogi hore manan kun 1,500,000 sa regila heddori 1,000,000 a weltoto wana ñande sartuda hi sitay a welti ke tun a wada ni dum feto ardo a ko ridum bu aso hun welo welo o kon yeeyo be digbe wiata regili hebaake ko 500,000 men perdi ma sha Allah yare bu aso on yeeyo ben anda dum jono wadudo dum do on ka yeeyo be bitiki ben ko wete muflis perdudo ka jurdo ben ko wete muflis ko yetto o joomi me en duumo don faama kanyum dum do geban ko jonna do ko ella la no weltori kawnu ka anta afi dum ko bakkato molna do jonno be maaki be wawbe ni be ni so e ko juuti be wullo e ko juuti ya Allah subhanahu wa ta'ala dan ben natu golde dum be fermi le defter men den to ya Allah subhanahu wa ta'ala hawri ndin en dum ko yidi o wela o hawri ndin nan jokkugol sunna nelaado on yi hara ko do tum haada tay jokku goto tay jokku ibadu tay jokku madarasa tay jokku goto jokkeddo sunna nelaado kala wade ke ko landone si sunna no wi ku wade ka sunna wi akum acce se ngari do e modata ko no Sheikh Abdurrahman al-Akhdari wi ko e jokku hombo kasi ko dun do no wana jangede ba qur'ana tippinede kala ka qur'ana tippina fira linta kon de hikka tedo ngema za malikiya kon eka sine do gati asmawi hikka do asmawi hikka do sine ngati risala tumru dani hikka do kuni wona jawrede tedo no fonde janguda mo gati mamungo atawa fihi aqida ahlus sunna wal jamaa zahira jiddan tawa jokkube dum be mukhalifuna lil aqida tamaman bi tamam yalla subhanahu wa ta'ala hawri ninge dum ko yido wela Allah subhanahu wa ta'ala fonti gurnan dan hayantere hande inshaallah hebbi to den kadi muqaddima ar-risala li imam ibn abi zaid al-qayrawani Allah subhanahu wa ta'ala labina ngen golle den go jabana en o famina en o arkisa en gollitirgol kala ko tawata feewi mudum fa minallahi ta'ala wahda kala ko tawata boylike mudum fa minni wa minash shaitan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله